سورة مجادلة مدني سو آية كريمة بسم الله الرحمن الرحيم يمن آيات كريمة شان نزول چو اك شخصا صحاب سبوندر يسنا ووس اوس ابن سامت تموي دوب زناني پنی چاكي اندر كي چاك ماجي هن تار هش مپت حرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سند مبوس سپدن بروٹ زمانہ جاہلیت اندر اس یہ لفظ ون سیت زنان ہمیشہ خاطر حرام سپدان بلکہ اس یہ لفظ طلاق خط زیادہ سخت تصور ایمان کرنا تحقیق حکم کرنے خاطر آئی یہ دید صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سندس خدمت اندر تمو فرموس مشیوان لبن کہ ٹھ سبزک پنس خاندارس پہ حرام یہ بوجھ تل تمہ شور سٹھا واویلا لج کرنے دپنے لج میون تو میان بچن ہند گزارہ کت پہ سپدی مین خاندارن ہوت نو طلاق لفظ زی پٹھے یہ کت پہ بنو طلاق اللہم انی اشکو الیک خدایا بچس ژے نش پن مشکل پیش کران ات مشکلس کرم ژے حل اتی سپدی مایات کریمہ نازل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله بيشك الله تعالى بوز تزنانين زكات يسوت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم گفتگو کرانس خاندار سنس معاملہ سندر دپانس تم ہوتن طلاق لفظی جی پٹ بکت پٹ سبز تس پٹ حرام پن امی رنجو غم شکایت اس کران خدایس نش والله يسمع تحاوركما اللہ تعالیٰ اس بوزان تہند گفتگو ان اللہ سمیع بصیر بے شک سچ سوری بوزون سوری وچون سچ فریادس واتون ام پتہ اللہ تعالیٰ فرماوان جہارک حکم الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم اے مسلمانو تہند یم زہار کران آسن یعنی پنن زنانن آسن ونان انت علی کزہر امی یعنی ژک مے پٹ حرام ماجہ ہند پشت تھر ہش تم من کو زنان چھ فی الحقیقت تہذ ماج ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم تہذ ماج چھ مگر تمے زنان یمن تم زامت چھ وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا بے شک تم لوک یم زانن یم ونا یم زنانن چھ ونان موج یا ماجن سچ چھ تشبیہ دیوان تم چھ بےحود تو ابز کت ونان لہذا چھ تم گنہک مرتکب سپدان ہرگاہ ات گنہس تدارک کرن یی ات سپدی معافی تہ وان اللہ لعفو غفور کیازہ اللہ تعالیٰ چھ سٹھا عفو کرون سٹھا مغفرت کرون والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا بیم لوخ پنن زنانن زہار کرن تو پت یسن تم سوئی کام کرن یت متعلق تمو ونیو اس کرون یعنی تعلقات زوجیت تیل چھ مٹی مردس اخ غلام یا کنیز آزاد کرن اور یور دون باتن ہنز اکھ اکس تھپ کرن بروٹ یعنی ہم بستری کرن بروٹ ذالکم توعظون بہ یہ کفار کی حکم سچ ہے یمی کفار کے حکم سچ تہ نصیحت یوان کرن یعنی امیک فائد چھو کہ یت تو آئند اس بےحود تو لگو کت کریو نا واللہ بما تعملون خبیر اللہ تعالیٰ سے تہذن سارنی کامین ہز پور خبر سو چھ زانان کہ تعمیل احکام کس چھ کران کس چھ نہ کران ات کفار دنس اندر چھ زہ حکمت اخ گناہن ہز بخشائش بے آئند خاطر جذبہ احتیاط پید کرن فمل لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا ویس نہ بنی غلام یا کنیز آزاد کرنے خاطر تس چھ مٹہ امچ کفارت دن خاطر دون رتن پوتس پت روزدار روزن اکھ اکس تھپ کرنے یعنی ہم بستری کرنے بروٹ فمل لم یستطع فاطعام ستین مسکینا پس یس شخص نہ پوتس پت روزدار ہکی روزت تہند خاطر چھ کفارت زہار شیٹھن مسکینن کھین دن ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ یہ حکم آو بیان کرن یت تی عملن متعلق مسلط حاصل کرن کے علاوہ خدایس تہندس پیغمبرس پور پس کرو وتلک حدود اللہ یم احکام چ خدای سند حد مقرر کرنا آمت تہند قانون تو ضبط لکھنا آمت یمو حدو نش گھن نبر نیرن حد ڈلون گئی کافر وللکافرین عذاب علیم کافرن ہند خاطر چھ یمن احکام الہین ہند تصدیق و تعمیل کرن سخت دود تلون عذاب یہ سزا چھن یت حکمس خلاف کرن خاطر خاص بلکہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم وقد انزلنا آیات بینات یم لو خدایس تہندس پیغمبر سن مخالفت کن حکمس مز کران چھ تمن خارو ذلیل کرن دنیا اندر تہ تمن لوکن ہند پٹھ یم تمن بروٹھ اس گشنا تم عذابو سوت خارو ذلیل ان کرن بے شک اس سوز تمن کن صاف تو واضح آیات تمن آیاتن پاس نہ کرن بلکہ انکار کرن چھ لامحال موجب سزا اس دنیا اندر تمن دن آو وللکافرین عذاب مہین تمہ علاوہ چھ کافرن تو منکرن خاطر آخرتس اندر خار تو ذلیل کرون عذاب سو عذاب کر سپد تمن یوم یبعثہم اللہ جمیعاً فینبئہم بما عملوا یم دہ تمن سارنی اللہ تعالیٰ دوبارہ بے زند کر توپت ون تمن تم کامی یم تمو کرمچ آسن دنیا اندر احصاہ اللہ ونسوہ تم سارے کامی آسن اللہ تعالیٰ اکہ اکہ لکھت تو محفوظ تھائمچ تمن آسن پانس تم کامی یاد مشت آسن گمز واللہ علی کل شیء شہید اللہ تعالیٰ چھ پان پریت کن چیزس پیٹھ پور مطلع تو باخبر الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض کیا تو چھنا یہ کت زیر نظر کہ اللہ تعالیٰ چھ سوری معلوم یہ آسمان اندر چھ بیت سوری یہ زمینس مز چھ بوڑ یا لوکٹ چیز بڑی بڑی بڑی کت یا لوتی لوتی کت بلکہ کن کت تان تی چنانچہ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم چھنا آسان ترن شخصن ہنز کن کت کن جائے یمن سیت نہ اللہ تعالیٰ ژورم آسان چھ اتھے پاٹھ چھنا آسان پانچن شخصن ہنز کن کت یمن سیت نہ شیم چھ آسان اللہ تعالیٰ ولا ادنا من ذالک ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا نہ امہ عد خط کم ز یا ژور نہ امہ خط زیادہ شے یا ست مگر پرت حالس اندر چھ اللہ تعالیٰ تمن سیت آسان اد یت جائے آسن تو تت ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه توپت ون سو تمن سارنی قیامت دوہ تم سارے کامی یم تم کران اس دنیا اندر ان اللہ بکل شیء علیم بے شک اللہ تعالیٰ چھ پرت کتھا تو پرت چیزا پور زانان الم تر الی الذین نہو عن النجوا ثم یعودون لما نہو عنہ کیا تو چھنا تمن لوکن کن وچھان یمن منع آیو کرن کن کت کرن نش مگر توت چھ تم سوئے کام کران یم نش تمن منع آیو کرن وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ زیادہ افسوسناک کت چھ یہ کہ تم چھ کن کت کران گنہن متعلق سرکشی متعلق بیئی پیغمبر برق سنز نافرمانی متعلق وَإِذَا جَاؤُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهِ یم یہود چھ تتھی کہ ییل تم تہ نش یوان چھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہ تم سلام کران تمی لفظ سیت یم لفظ سیت نہ اللہ تعالیٰ تہ سلام کر اللہ تعالیٰ کر تہ بین پیغمبرن سلام بلفظ سلام چنانچہ فرمون السلام علیک ایہا النبی بیہ فرمون سلام علی المرسلین سلام علی عباده الذین اصطفا مگر تم چھ ونان السلام علیک سام گو موت ویقولون فی انفسهم لولا یعذبنا اللہ بما نقول تو پت تم پانی ون پ پانس ست ونان کہ اگر یم پیغمبر چھ تیل کون چھ اسہ اللہ تعالیٰ یہ لفظ وننس پٹھ رٹان تہ سزا دیوان کیازی ات اندر چھ سراسر بے ادبی حسبہم جہنم یسلونہا تہند سزا خاطر چھ کافی جہنم تتھ مز چھ تمن ضرور داخل سپدن فبیس المصیر سو چھ سٹھا یت جائے تہند واتن خاطر یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول ای بائی مانو یل تہ کن ضرورت وزی پان ون کن کتھ ٲسِو کران پس مہ ٲسِو کن کتھ کران کن گناہس متعلق یا سرکشی متعلق یا نبی کریم سنز نافرمانی متعلق وتناجوا بالبر والتقوى بلکہ ٲسِو تہ کن کت کران لوکن نفع واتناونس متعلق بیٚیہِ پرہیزگٲری متعلق واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون بیٚیہِ کھوٗژِو خۄدایس یس برونٛٹھ کنہِ تُہۍ سٲری سوٚمبراونہٕ خٲطرٕ سوٚمبراونہٕ یِیِو حِسابہٕ خٲطرٕ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا منافقن ہنٛز کن کتھ چھنہٕ مگر شیطان سٕنٛزِ ڈالنہٕ سببہٕ یُتھ بایی مانن غمس تہٕ تکلیفس منٛز تراون ولے سو بدارِم شاین الا بِزن اللہ حالانکہ شیطان ہیٚکہِ نہٕ بایی مانن کُنہِ قٕسمہٕ ضرر واتنٲوِتھ خۄداے سٕنٛدِ حُکمہٕ ورٲے والہ اللہ فلیت وکل المومنون بایی مانن پزِ پرٛٮ۪تھ کامہِ اندر اللہ تعالیٰ سٕے پٮ۪ٹھ توکُل تہٕ اعتماد کرُن یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم ای بایی مانو ییٚلہِ تۄہہِ وننہٕ یی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماون تۄہہِ یا اولی الامرو أنٛدرٕ یا واجب الاطاعت لوٗکو أنٛدرٕ وَنہِ تۄہہِ کانٛژھا کہِ جایہِ اندر کٔرِو وُسعت نکھٕ نکھٕ بِہِو یُتھ بین لوٗکن تہِ یی موقعہٕ کلامہِ خۄدا تہٕ وازُ نصیحت بوزنُک تمہِ ساتہٕ ٲسِو تُہۍ جایہِ اندر کُشادگی کران بیٚین یِنہٕ والٮ۪ن ٲسِو جاے دِوان اللہ تعالیٰ کرِ تُہنٛز تنگی تہِ کُشادٕ سُہ مُژرایہِ تۄہہِ کُن رحمتُک دروازٕ ویزا قیلن شُزو فن شُزو ہرگاہ کُنہِ ضروٗرت کہِ وقتہٕ تۄہہِ وننہٕ یی کہِ تھوٚد ؤتھِو بیٚیِس یِنہٕ وٲلِس ترٛٲیِو جاے فوراً گژھِ تھوٚد وۄتھُن تہٕ بیٚیِس جاے ترٛاوٕنۍ پانہٕ بیٚیِس جایہِ بِہُن یہِ حُکُم چھُ نبی کریٖمس ورٲے بیٚیہِ کٲنٛسہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ تہِ باقٕے یُس کُنہِ مجلِسہِ ہُنٛد صدرِ مجلِس آسہِ اتھ پٮ۪ٹھ چھُ دلالت کران لفظِ قیلہٕ یعنی ییٚلہِ تۄہہِ وننہٕ یِوان آسہِ سُہ ونوُن ادٕ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍتن یا کانٛہہ واجب الاطاعت شخص ٲسۍتن البتہٕ اہلہِ مجلِسو أنٛزرٕ یا کٲنٛسہِ پتہٕ وٕنِس چھُنہٕ جٲیِز کہِ کٲنٛسہِ شخصس تُلہِ مجلِسہِ منٛز تھوٚد تٕہٕنٛزِ جایہِ بیٚہہ پانہٕ یا بیٚہنایہِ بیٚیہِ کٲنٛسہِ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات اللہ تعالیٰ کرِ اتھ حُکمس تعمیل و اطاعت کرنہٕ سۭتۍ تِمن لوٗکن ہٕنٛدۍ یِمو تِمو أنٛدرٕ ایمان اوٚن ٲخرتس اندر درجہٕ بُلند بیٚیہِ تِمن لوٗکن بایی مانو أنٛدرٕ یِمن علمِ دیٖن عطا آو کرنہٕ زیادٕ تھٔدۍ درجہٕ عطا کیازِ یِہٕنٛز اطاعت تہٕ تعمیٖلہِ حُکُم چھُ زیادٕ پُرخلوٗص عملہِ اندر یوٗت زیادٕ خلوٗص آسہِ تیوٗت چھُ ثواب زیادٕ عطا یِوان کرنہٕ واللہ بما تعملون خبیر اللہ تعالیٰ چھِ تُہنٛزن سارنٕے عملن ہٕنٛز پوٗرٕ خبر تس چھِ خبر کٕہٕنٛز عمل چھےٚ خٲلی از ایمان کٕہٕنٛز عمل چھےٚ ایماندٲری سان کٕہٕنٛزِ عملہِ منٛز چھُ کوتاہ اخلاص یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ای بایی مانو ییٚلہِ تۄہہِ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمن سۭتۍ شِرکت کرنہٕ آسن تُہُنٛد گژھِ تِمن پنٕنہِ شِرکت تِمن سۭتۍ کرنہٕ برونٛٹھ فقیٖرن مِسکیٖنن کینٛژھا دِیُن بطور صدقہٕ تمیُک مقدار چھُنہٕ مقرر کرنہٕ آمُت مگر آسُن گژھِ موتد بہِ ذالک خیر لکم واتھر یہِ چھُ تُہنٛدِ ثواب تہٕ اجر حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ بیٚیہِ تۄہہِ گۄناہو نِش پاک کرنہٕ خٲطرٕ رُت ذٔریعہ فعلم تجدو فإن الله غفور الرحيم وهر گت تۄہہِ صدقہٕ جورِنہٕ تیٚلہِ چھُ تۄہہِ معاف بس بے شک اللہ تعالیٰ چھُ سٮ۪ٹھاہ مغفرت کرُن سٮ۪ٹھاہ رحم کرُن اشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات کیا تۄہہِ أنٛدرٕ بازے متوسط لوٗکھ کھوٗژوٕ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمن سۭتۍ شرکت کرنہٕ برونٛٹھ صدقہٕ دِنس فیض لم تفلو وتاب اللہ علیکم خٲر ییٚلہِ نہٕ تۄہہِ پوٗرٕ وُسعت آسہِ آسنہٕ مۄکھٕ ییٚلہِ نہٕ تُہۍ پوٗرٕ وُسعت آسنہٕ مۄکھٕ صدقہٕ ہیٚکِو دِتھ اللہ تعالیٰ ہن کوٚر تُہنٛدِس حالس پٮ۪ٹھ رحم کٔرِتھ تۄہہِ صدقہٕ دِیُن معاف مگر بین ضروٗری عبادتن اندر کٔرِو تُہۍ پابندی فاقیموا الصلاۃ واتوا الزکات واتیوا اللہ ورسولہ پس تھٲیِو قٲیِم نماز پابندی سان بیٚیہِ ٲسِو دِوان زکات پابندی سان بیٚیہِ ٲسِو فرمانبردٲری کران خۄداے سٕنٛز بیٚیہِ تہنٛدِس پیغمبر سٕنٛز واللہ خبیر بما تعملون اللہ تعالیٰ ہس چھےٚ پوٗرٕ خبر تمہِ سارچی یہِ تُہۍ کران چھِو تس چھِ تُہنٛز ظٲہری حالت تہِ معلوٗم بٲطنی حالت تہِ معلوٗم الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم کیاہ تُہۍ چھُو نا وٕچھان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تِمن لوٗکن کُن یِمو یارس دوٗسی چھِ لٲجمٕژ تِتھنٕے لوٗکن سۭتۍ یِمن پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ سُنٛد غضب چھُ تِم گٔے یہوٗد تِمنٕے سۭتۍ آسن دوٗسی لٲجمٕژ تِمنٕے سۭتۍ ٲس دوٗسی لٲجمٕژ منافقو ما ہُم منکم ولا منہم یِم منافق چھِنہٕ کٲنٛسہِ ہِنٛدۍ نہ تُہٕنٛدۍ تہٕ نہ تِہٕنٛدۍ ویحلفون علی الکذب وہم یعلمون تِم چھِ پنٕنہِ کھۄچرٕچ تہٕ خوبصہِ بٲطن تِمن چھِ پنٕنہِ کھۄچرٕچ تہٕ خوبصہِ بٲطنٕچ خبرٕے مگر باوجوٗد آنچہِ اَبزِس پٮ۪ٹھ قسم ہاوان سوفُز گوٚو یِہوے کہِ مُسلمانن چھِ قسم ہٲوِتھ دپان أسۍ چھِ تۄہی سۭتۍ عد اللہ لہم عذابن شدیٖدا اللہ تعالیٰ ہن چھُ تِہنٛدِ خٲطرٕ تیار تھوومُت سخت عذاب اِنہم سا ما کانو یا ملوٗن کیازِ بے شک تِم آسن سٮ۪ٹھاہ یچھ کامہِ کران چنانچہِ کُفر و نِفاق کھۄتہٕ کۄس ہِش کٲم چھِ زیادٕ یچھ تِموٕے یچھ کامیو أنٛدرٕ گٔیہِ اکھ یچھ کٲم کہِ اتخذوا ایمانہم جنتن فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مُہین تِمو کٔرۍ پنٕنۍ تِمے اپٕز قسم پنٕنہِ بچاوٕ خٲطرٕ سِپر ییٚمہِ مۄکھٕ کہِ مُسلمان زانن اسہِ مُسلمانٕے سٲنِس مالو جانس لاگن نہٕ اتھٕ یپٲرۍ کِنۍ ٲسۍ لوٗکن خۄداے سٕنٛدِ وتہِ نِشہِ یعنی دیٖنہِ اسلامہٕ نِشہِ پتہٕ رٹان امہِ مۄکھ چھُ تِہنٛدِ خٲطرٕ خارو ذلیل کرُن عذاب لن تُغنیانہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا ییٚلہِ یہِ عذاب تِمن کرنہٕ یی تمہِ ساتہٕ یی نہٕ تِمن بکار خۄدایس نِش نہ مال تِہُنٛد تہٕ نہ گبر تِہنٛدۍ تِم کیٛاہ مۄکلاوہنکھ امہِ عذابہٕ نِشہِ اولائک اصحاب النار هم فیها خالدون بلکہِ چھِ تِمے جہنمی تِمنٕے چھُ اتھ جہنمس اندر روٗزِتھ دزُن ہمیشہٕ یوم یبعثهم اللہ جمیعا یا عذاب آسہِ تِمن تمی دۄہ ییٚمہِ دۄہ اللہ تعالیٰ تِمن بیٚیہِ باقٕے تمام مخلوقاتن دُبارٕ بیٚیہِ زِندٕ کرِ فیحلفون لہو کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء پس ہاون تس برونٛٹھ کنہِ تہِ اپٕز قسم اِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ برونٛٹھ کنہِ چھِ قسم ہاوان یِمن آسہِ خیال کہِ تِم ما چھِ کینٛہہ رٕتِس حالس پٮ۪ٹھ تِم ما چھِ کُنہِ رٕتِس حالس پٮ۪ٹھ یِمو ابزو قسمو سۭتۍ ما لبن تِم نجات الا انہم هم الکاذبون وارٕ بوٗزِو کہِ بے شک تِمے چھِ بٔڑۍ اپٕزٲرۍ کیازِ تِمو کوٚر نہٕ خۄدایس برونٛٹھ کنہِ تہِ اپُز وننہٕ نِشہِ کانٛہہ وایہِ تِمن ہِنٛزٕ تِمہٕ کامہِ یِمن ہُنٛد پٮ۪ٹھٕ ذِکر کرنہٕ آو کرنُک وجہ چھُ یی کہِ استحوز علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ شیطانن چھُ تِمن پٮ۪ٹھ پوٗرٕ تسلط تہٕ غلبہٕ لوٚبمُت توپتہٕ چھُنکھ تمی خۄداے سُنٛد یاد مٔشرومُت یعنی تہنٛدٮ۪ن احکامن تعمیٖل کرُن اولائک حزب الشیطان واقعی یِم چھِ شیطان سٕنٛز جماعت الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون وارٕ بوٗزِو شیطان سٕنٛزٕے جماعت چھےٚ بُرباد تہٕ خراب گژھوٕنۍ ان الذین یحادون اللہ و رسولہ اولائک فی الاذلین بے شک یِم لوٗکھ مخالفت چھِ کران خۄداے سٕنٛز بیٚیہِ تہنٛدِس پیغمبر سٕنٛز تِم چھِ ذلیل لوٗکھ خدایس نش تہند ذلت کس عذابس گرفتار سپدن کیا عجائب چھ اللہ تعالیٰ ات پہ تہند خاطر ذلت تجویز کرم تو یژمت تتھے پہ تمی یژمت تو تجویز کورمت فرما بردار بندن ہند خاطر عزت کتب اللہ لاغلی بننا انا و رسلی یہ کت اللہ تعالیٰ حکم ازلیس اندر لکھت تھومت کہ بت مین پیغمبر روزو غالب حقیقتس اندر یہ بوڑ عزت یتنس مقصود اللہ تعالیٰ بیان کرن پیغمبرن ہند غلب پن ذکر فرمون پیغمبرن ہند شان تو شرف ننراون خاطر ویل پیغمبر باعزت تم مطابات پیروی کروین تی گئی باعزت ان اللہ قوی عزیز بے شک اللہ تعالیٰ قدرت وول تو غلب وول عشت سو یس یچ تس تی دی دشمنن پیٹھ غلب لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ تی نہ لبیو نہ جماعت یمن فی الواقع پور پاس آسی خدای سنز تا قیامت کی دوچ تم کے لاگن دوستی تمن لوکن سیت یم خدای سنز تا تسندس پیغمبر سنز مخالف تا دشمن آسن ولو کانو آباهم او ابناهم او اخوانهم او عشیرتهم ادرستن تم مخالف مال تیهند یا نچی تیهند یا بای تیهند یا قبیل تیهند کیازی اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وایدهم بروح منه تیندن دلن در چکن متعلق تالان ایمان بیچون تیندن دلن پن فیض سویت قوت دوتمود تمی فیض اندر چ مراد نور یت نورس ہدایت مختزی چو یمک نشان چو زہرس اندر عمل صالح باطنس اندر سکون قلب چونکہ چو سبب مانوی زندگانی ہند زیادتی ہند تمک تھوکت ناو روح یہ دولت و نعمت گئی تمن دنیا سندر آخرت سندر گو تہند خاطر ویدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها بی واتنائی تمن لوکن تمن جنتن اندر یمو بنکن نہر تو کل آسن پکان تمنی جنتن منز روزن تم ہمیش عبدالعباد رضی اللہ عنہم وردو عنہ اللہ تعالیٰ تمن نش رضی تم تس نش رضی اولئک حزب اللہ یہ گئی اللہ تعالیٰ سن جماعت اللہ ان حزب اللہ ہم المفلحون وار بوجو کہ اللہ تعالیٰ سنزی جماعت چھے کامیاب سپدون امیل چھ سٹھا ضروری